نبيرو دار کلی نازنیل دے ماشو کل پاسطر شال دیا سیل پوگو پاس غوال ولیو عرشمو اللہ تپاک رسول پبراکت لیو عرشمو اللہ تپاک رسول پبراکت لیو تول مقصد سرشو پیزت تل راغ لیو براق جلت نرالو خو خوش رنگ مزیدار ویل سور شناز دنینا رب دے بولی پتلوار راغل فرشتی دی استقبال تا دی کتار بایری کام کی خو جبرائیل ورطانی ولیو عرش مو اللہ تا پاک رسول پا براکت لیو عرش مو اللہ تا پاک رسول پا براکت لیو تول مقصدی سرشو پیزت تل راغ لیو پارشن مہمان پور زاد پا غفار تور زلفی وی پس دل مخی تار پتار زمکی اسمانو نا خوشا لیلش گلزار تاجی دلولات مبارک پسری خلیو عرش مو اللہ تپاک رسول پا براک تلیو عرش مو اللہ تپاک رسول پا براک تلیو تول مقصد سرشو پیزت تل راغ لیو وایا پی نصر اللہ امدارت پزر زروار کشیلتا رضا پاک اللہ غنی غفار کشمار شپا امت کدا حضرت لبی سردار دخ پل امت دا پارئی دیر شفارس کلیو عرش مو اللہ تا پاک رسول پا براک تلیو ملنگ دیوے فکر دیوے کچ کل میں گر